سات سورے جا رہے ہیں. سورہ نمبر ہے 38, مکی ہے, اس میں 88 آیتیں اور 5 رکوع ہیں. سورت کی کتاب حرف سار آیا ہے, یہی اس کا نام. اس کا زمانہ نزول قطبی نے لکھا ہے کہ یہ سورت سب کے نزدیک مکی ہے. ابن ابی شیبہ, احمد بن زید, حاکم وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ مجھے اور دیگر لوگ قریش ابو طالب کی موت کے وقت اس کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی تو ہمارے لوگ برا کہتا ہے, اس لیے مناسب ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اسے اس بات سے منع کر دیجیے. ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ ایک کلمہ کہہ دیں اور سارا عرب عالم ان کے زیر نہیں ہو جائے گا. کافر نے پوچھا کون سا کلمہ ہے تو آپ نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ, تو تمام کفار نے کپڑا جھاڑ دیے, گھبرا کر اٹھ گئے اور کہنے لگے یہ تو بہت سے معبودوں کے بجائے ایک معبود کی بات کرتا ہے, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو اس سورت کی آیات 1 سے 8 نازل ہوئی, پھر مجھے حاکم حدیث کو صحیح حق تو لیجیے سماعت فرمائیے. سورہ سات, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے رسول بڑا مہربان ہے رحم والا. صاد, والقرآن ذی الذکر, صاد اور قرآن کی قسم دوسرا اصل نصیحت ہے. بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق, بلکہ یہ کافر تو تکبر اور مخالفت میں پڑیں گے. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص, ان سے قبل ہم کئی قومیں ہلاک کر چکے ہیں عذاب کے وقت پکارنے لگے حالانکہ وہ رہائی کا وقت نہ تھا. وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب, کافر تعجب کرتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا ان کے پاس آیا ہے اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو ساحر ہے بڑا جھوٹا. اجعل الالہ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب, اس نے تو سب خداوں کو ایک ہی الہ بنا ڈالا, یہ کیسی عجیب بات ہے. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلہتکم ان هذا لشیء یراد, اور ان کے سردار چل کھڑے بھی کہتے ہیں چلو تو اپنے خداوں کی عبادت پر ڈٹے رہو, یہ بات اور ہی ارادے سے کہی جا رہی ہے. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق, فهم زمان قدیم کے دین میں کبھی نہیں سنی, یہ تو ایک دم غلط بات ہے. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب, کیا ہمیں سے یہی شخص ہے یاد ہے پر ذکر نازل ہوا؟ نہیں, بل یہ لوگ میرے ذکر میں شک میں ہیں کیونکہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب, یہ ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو ہر چیز پر غالب اور عطا کرنے والا ہے. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب, جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب, كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد, وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب, اسی طرح ثمود قوم لوط اور اصحاب الاکابر جو رچ کے یہ واقعی بڑے لشکر تھے. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب, ان سب نے رسول کو چھپایا تو بڑا عذاب ہو گیا. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق, یہ لوگ بس ایک دھماکے کے مقتدر ہیں جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب, اور کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں ہماری تاشیر جلدی کر کے یوم حساب سے پہلے ہی دے دے. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب, آپ ان کی باتوں پر صبر کیجیے اور ہمارے بندے داود کو بھی یاد کیجیے, بلا شبہ وہ صاحب قوت اور رجوع کرنے والے تھے. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق, ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا تو وہ صبح شام کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے. والطير محشورة كل له أواب, وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب, اور پرندے جو جمع ہو جاتے سب ان کی تسبیح کراتے تھے, ہم نے ان کی سلطنت مضبوط کی اور حکمت اور قوت فیصلہ بخشی. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ, بھلا آپ کے پاس مقدمے کی خبر پہنچی ہے جو دیوار پھاڑ کر محراب ہوگئے. إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ, تو وہ داؤد کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر گھبرا گئے, وہ کہنے لگے ڈرو نہیں, ہم مقدمے کے دو فریق ہیں, ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے, لہذا ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجیے اور ساتھی کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ سمجھائیے. ان هذا اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب, یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی, یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے دے دے اور گفتگو میں بھی اس نے مجھے دبا دیا ہے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. داود نے جواب دیا کہ اس شخص نے تیری دنبی کو اپنی دنبیوں میں ملانے کا سوال کر کے تو بزن کیا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایماندار ہو اور نیک عمل کریں اور ایسے تھوڑے ہیں. تو داود کو خیال آیا کہ دراصل ہم نے انہی کی آزمائش کی, چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے استغفار کی اور رکوع میں گر گئے اور اس طرف رجوع کیا. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب, تب ہم نے ان کی غلطی معاف کر دی اور ہمارے ہاں یقینا ان کے لیے بڑا قرب اور عمدہ مقام. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ہم نے ان سے کہا اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے لہذا لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کرنا اور خواہش نفس کی اتباع کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی جو لوگ اللہ کی راہ سے بہک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے کیونکہ وہ یوم حساب قبول کریں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ اور ہم نے اب جو سماوات و زمین کے درمیان ہے یہ چیزیں فضول ہی پیدا نہیں کی یہ تو ان لوگوں کا ظن ہے جو کافر ہیں اور ایسے کافروں کے لیے جہنم کی آگ سے بلا کر أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب اور داؤد کو ہم نے سلیمان عطا کیا وہ بہت اچھے بندے اور بکثرت رجوع کرنے والے تھے اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد جب پچھلے پہلو کے سامنے عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب تو انہوں نے کہا میں نے اس مال کو اپنے رب کی یاد کے مقابلے میں پسند کیا ہے حتی کہ وہ رسالہ سامنے سے اوجھل ہو گیا ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق آپ نے کہا کہ ان کو میرے پاس واپس آؤ تو آپ ان کی پھیلیوں اور گردنوں پر ہاتھ کرنے لگے ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص لذلك ہم نے ہواوں کو تابع کر دیا جہاں آپ کو پہنچنا ہوتا وہ آپ کے حکم پر نرمی سے چلتی اور شیطان بھی متاثر کر دیا جس میں مہمان لوگ تزم تھے وآخرین مقرنین في الأصفاد اور کچھ دوسرے سنجنوں میں جھگڑے گئے هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغیر حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب یہ ہماری بخشش ہے اب کسی پر احسان کرو یا اپنے پاس رکھو کوئی کام یقینا انہیں ہمارے ہاں قرب اور ان کا مقام ہے واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے ارکب برجلک هذا مغتسل بارد وشراب ہم نے کہا اپنا پاؤں مارو یہ ہے ٹھنڈا پانی کھانے اور پینے کے لیے ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب اور ہم نے انہیں ان کے اہل عیال عطا کیے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے اور دیے اور یہ اہل عقل کے لیے نصیحت وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں چنگو کا ایک مٹھا لے اسے مار لو اور قسم توڑو ہم نے ایوب کو صابر پایا بہترین بندے جو ہر وقت رجوع کرنے والے تھے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ اور ہمارے بندوں میں سے ابراہیم اسحاق اور یعقوب کو یاد کیجیے جو بڑی قوت عمل والے اور صاحبان بصیرت تھے انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار ہم نے خاص فتنہ بنا بروز دیا اور وہ دار اخرت کی یاد وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار ہمارے ہاں وہ یقینا نیک اور بروز دار لوگوں میں سے واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار اور اسماعیل یسع اور ذو الكفل کا بھی ذکر کیجیے ان میں سے ہر ایک نیک تھا هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب یہ تو ان کا ذکر ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سب متقیوں کے لیے چھٹکانا ہے یعنی ہمیشہ والے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہ کثیرت وشراب وہ اس میں تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور وہاں بہت سے لذیذ میوے اور شراب طلب کریں گے وعندہم قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون لیوم الحساب اسی طرح ان کے پاس نگاہیں چھپانے والی ہم عمر بیویاں ہوں گی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا ہے إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب بشكل حوالا رزق ہے تو کبھی ختم نہ ہوگا یہ تو ہم پتلوں کا انجام اور باغیوں کے لیے بہت برا ٹھکانا ہوگا جہنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج یعنی جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے جو بہت بری جگہ ہے یہ ہے ان کا انجام اب وہ مزا چکھیں کھولتے بھی پانی کا اور پیپ کا اور ایسی ہی دوسری چیزوں کا هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صالوا النار. یہ ایک اور مشکل تمہارے ساتھ مصاعد ہے، انہیں کوئی مرحبا نہیں، یہ بھی جہنم میں آ رہے ہیں. قالوا بل انتم لا مرحبا بكم، انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. وہ کہیں گے نہیں بلکہ تمہارے ہی لیے مرحبا ہو، تم ہمارے لیے اس عذاب کے پیشرو بنے، تو اتنی بری قرارگاہ. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے لیے جو اس کا پیشرو بنا اسے جہنم میں دوگنا عذاب دے. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. وہ کہیں گے کیا بات ہے کہ ہمیں وہ آدمی نظر آ رہے جنہیں ہم دنیا میں برا شمار کرتے تھے. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. کیا ہم یوں ہی ان کا مذاق اڑاتے رہے یا اب ہماری نگاہیں ان سے پھر رہی ہیں؟ یہ بات بحق ہے کہ جہنمی وہاں میں ایسے ہی بنیں گے. قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار. کہہ دیجئے میں تو محض ایک ڈرانے والا ہوں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، وہ ایک ہے سب کو دبا کر رکھنے والا ہے. رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. وارد و سماوات اور دون کے درمیان ہے سب کا تنہا رب ہے غالب معاف کرنے والا ہے. قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون. میرے رب سے کہیے کہ ایک بہت بڑی خبر ہے جسے تم اعراض کر رہے ہو. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. مجھے تو عالم بالا کے بعد کچھ علم نہ تھا جب وہ کر رہے تھے. يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. مجھے تو صرف اس لیے وحی کر دی جاتی ہے کہ میں کھلا کھلا رہنے والا. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. جب یہ آخر میں فرشتوں سے کہا تھا کہ میں پیچھے انسان بنانے والا ہوں تو جب میں اسے درست کر دوں اور اسے اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. چنانچہ سب فرشتوں نے ملتا سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جسے تکبر دیا اور کافروں سے ہو گیا. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابلیس جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس بات نے روک دیا، کیا بڑا بننا چاہتا ہے یا تو ہے ہی اونچا درجہ رکھنے والوں میں سے؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وكان لك ما سبته لقد مجدت دون عاصف ذاتيا أو سبت كسر. قال فاخرج منها فإنك رجيم. الله تعالى نفرمان نكال دائما سي يقين أنت مدهود هي. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. واليوم يخيام أتاك تشكر بريد لا رسل. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وكان لك عمل ذا جو اس وقت مهلا دينا جلو دوبارا وكايا. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فرمایا جا تمہیں مغلط دی جاتی اس دن تک اس کا وقت مجھے معلوم. قال فبعزتك لأغوینهم أجمعين. وہ کہتے ہیں کہ عزت کی قسم میں سب انسان گمراہ کر کے چھوڑ گا. إلا عبادك منهم المخلصين. بجو تیرے ان بندوں کے جنہیں تمہیں خالص کر دیا ہے. قال فالحق والحق أقول. اللہ نے فرمایا حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو تیری اتباع کریں. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. القرآن تو جملہ اہل عالم کے لیے نصیحت ہے، کچھ مدت بعد میں اس کی خبر کی صداقت معلوم ہو جائے گی.